Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդաշամին կանդրադառնանք սփյուռքահայ գեղանկարչուհի Նանոր Քյուրումլյան Հաջյանի արվեստին ու գործունեությանը։ Արմատներն այն թափից են, Եղեռնից Մազապուրս նախնիները հանգրվանել են Սիրիայում, ինքը ծնվել է Լիբանանում, նկարում է մանկուց, հատկանշական է, որ առաջին մանկական անվարժ արված նկարները հետաքրքրել են մեծերին, և 5 տարեկան էր, երբ դպրոցի հոգապարծուներից մեկը գնեց նրա նկարը։ Նկարելու իր ցիրքը նա համարում է աստծո պարգև, և համոզված է, որ յուրաքանչյուր ոք այս երկրի վրա որոշակի առաքելություն ունի, իրենը նկարելն է։ Եթե Աստված ինձ շնոր է տվել, ես էլ պարտավոր եմ ինչ որ ձևով այն վերադարձնել իրեն, մեր ժողովրդին և գոհացում տալ Աստծուն։ Սա է Նանորի կյանքի հավատամքը։ Ավելի քան 3 տասնամյակ գեղանկարչությունն այս երիտասարդ կնոջ կյանքի գործն է։ Այդ ընթացքում հասցրել է ամուսնանալ, 3 զավակ ունենալ, խնամել ու հայեցի դասյարակել նրանց։ Արդեն 7 անհատական ցուցահանդես է ունեցել։ Ընդ որում առաջին անհատական ցուցահանդեսն արել է 17 տարեկանում։ Որպես արվեստագետ նրա հետաքրքրությունները բազմազան են, եւ այդ բազմազանությունն արտացոլված է նրա նկարներում՝ բնանկար, նատյուրմորտ, դիմանկար, կոմպոզիցիոն աշխատանքներ, հոգևոր թեմաներ, մայրության, հայոց լեզվին ու մշակույթին նվիրված գործեր։ Սփյուռքում հայկական երկու եկեղեցիների խորանները զարդարված են նրա սրբապատկերներով։ Նաև հեղինակ է 18 գրքերի պատկերազարդումների։ Լայն են նաև օգտագործված տեխնիկական միջոցները՝ ջրաներկ, յուղաներկ, գուաշ, ածուխ, չինական մելան եւ այլն։ Նա ապրում է իր արվեստով, որի մեջ այնքան լույս ու ջերմություն կա, կենթանի շունչ ու թարմություն, որն անմիջապես փոխանցվում է դիտողին։ Արվեստը միակ զորավոր տեղն է, ուր մարդ չընկճվիր, ասում է Նանորը։ Ինքը չընկճվող, մարտնչող, պայքարող տեսակն է, այնքան կրակ ու ավյուն կա մեջը, որ կբավեր մի քանի մարդկային կյանքի համար։ Կսիրեմ, ես կերտեմ դրամատրությունս, և կերտեմ նաև ուրիշին դրամատրությունը։ Երբ որ մարդ տխուր է, ամեն ինչ կկործանվի։ Անսահման լավատես է, տաքարյուն ու արագաշարժ, նրան մոտիկից ճանաչողների համար երևի ուրախությունն ու ինքնավստահությունը Նանորի հետ են զուգորդվում։ «Կուզեմ կյանքը կյանքով լեցնեմ»՝ այս սկզբունքով է ապրում երիտասարդ նկարչուհին, ով իր խոստովանությամբ արարչի իրեն պարգևած յուրաքանչյուր օրը ձգտում է կրկնակի ապրել։ Աշխատում է օրական 12-ից 18 ժամ։ Հարյուրավոր նկարներն այդ աշխատասիրության արգասիքն են։ Նա ձգտում է այս երկրի վրա պատմության մեջ մի հետք թողնել։ Չեմ ուզում ծնվել, ծնել, մեռնել ու մոռացվել։ Եթե պատմությանն ինչ-որ բան թողնեմ, ուրեմն ինձ կհիշեն, իմ անունը կմնա այս աշխարում, չեմ բաժանվի աշխարից ու մարդկանցից։ Այժմ տեղափոխվենք հյուրասրահ և մոտիկից ծանոթանանք գեղանկարչուհի Նանոր Քյուրումլյան Հաջյանի հետ։ Սկսենք ձեր անունից, բավականին գեղեցիկ և շատ քիչ հանդիպող անուն։ Ես գիտեմ, որ երկա այդպիսի նաև Նանոր։ Ուրեմն չարտեն առած չի գա Նանոր անունը։ Եվ որ չարտի ժամանակ գաղոթեին և դսեին անուն հոր և որդվո և օգվին սրպո, արձականքը անուն հորին, անուն հոր, Նանոր գուկա, Նանոր համար երկն ալ չարտի մասին է Նանոր։ Ձեր արմատների մասին կուզենայինք իմանալ։ Ինչ գերդաստանից է սերում Նանոր Քյուրումլյանը։ Իմ նախահայրերս ասին բաբուկս, մամիկս, եկած են այն թաբեն, չարտեն ելած են, հասած է մինչև Սուրիա, Սուրիա աբրած են, ծնած է իմ հայրս, մյուս կողմեն իմ մայրս ընտանիքներ մեջ անշուշտ, հետո իրար հետ ամուսնացած են մայրս եւ հայրս, հորս անունը Անտրանիկ, մորս անունը Անի, ունեցած են երկու աղջիկ քույրերս, հետո փոխադրված են Լիբանան, ես ծնած եմ Լիբանան, ունիմ նաեւ եղբայր, ինձ ավելի փոքր է։ Ծննդավայրի մասին, ընդհանրապես ինձ համար մարդու գնահատման չափանիշը հայրենասիրությունն է, այնքանով որքանով մարդը կապված է իր հայրենիքին, եւ դա որոշում է նրա արժանապատվության աստիճանը նաեւ։ Ինչ կարող եք պատմել ձեր բնորանի ծննդավայրի մասին։ Սկացումը հայրենիքին կփոխանցվի ծնողքին կողմի։ Ես ծնած եմ Լիբանան, անշուշտ կսիրեմ Լիբանանը, որտեվ իմ ծննդավայրն է, բայց արմատները հայ ենք մենք, եւ այս մեկը շատ լավ ձեւով իմ ընտանիքս ցանած են իմ մեջս այդ հոգին, հայկական հոգին, եւ այդ մեկը ես շատ լավ ուսումնասիրեցի, երբ որ այս երկու շաբաթը հոսեմ, այսինքն Երևան եւ Ղարաբաղ։ Շատ հուզվեցա, ասանք մդերմիկ, սեր, գարոտ, ուրախություն եւ հուզում, աս 5-6 սկացումները իրարու միացուլվելով, խառնվելով, դարբեր սկացումը մեջ դեր գերեգոր, աս շատ լավ բան է։ Արվեստի աշխարհ, ինչպես եղավ մուտքը, երբանից է հիշում ձեզ, որ արդեն վրձնի հետ կամ ատիտի հետ մտերմություն էի քան։ Շատ փոքր դարիքեն անշուշտ մանգաբարտես ծբրոցս, Մարդիկյան վարժարան, որ գտնվեր Անցիլիասի վանքի մեջ։ Հետո փոխվեցավ իր անուն, Եղիշե Մանուկյան եղավ Լիբանանի մեջ, որ գտնվի Դբայա։ Ուրեմն ծաղիկ փասարանից, երբ որ 5-6 տարեկան էի, իրենց սովորություններ, որ ցուցադրեն այդ դարվա փոփրիկներուն քզակությունները։ Եվ ապկե մեկ շաբաթ հետո պետք է երթային, որ առնենք մեր աշխատանքները։ Ամեն բսիկները ես ալ հետը, քացինք, որ առնենք, ամենահարին ես չարի։ Ուր են իմ գծակություններս, ձախեր են, դբրոցին փարերարին ձախեր են, այսին փարերար եգերսերը, ես ուզեմ աս փոքրին նգարները բայմանով, որ ինձի բիդլա եւ ես կփարերարեմ դբրոցին։ Հիմա ես օտել շատ նեղվեցա, ուզեմ որ իմ գծակություններս դումբի դանի, եւ չի գա, սկսանալու։ Հիմա մամաս ինձ համոզեց, քիչ մշակ չի համոզվեցա։ Այո, մենք նգարը շատ լավ գիշեմ, աթորի վրա նստած մարդ ուներ, աթորը նաև օրորոցի ոտքեր ուներ, այսինքն օրորվելիք աթոր, ջոջատոր, եւ մարդը ուներ փիփ գծխեր մեկ ցերքի։ Ուրեմն հետո ես կիցա, որ աս մեգա շատ կարևոր բանն էր, հայտնաբերվեցան հոն, որ իմ ծնունդս իբրև արվեստագետուհի Անտիլիասի վանքի շրջապակե ներս եղավ։ Եվ այսքե 20 տարի առաջ, երբ որ ավետարանի մասին նկարչական ցուցահանդես ունեցա, մեր վեհապար հայրը հրավ փացումը եւ քաչալերեց ինձի։ Այդ մեկը երկրորդ, այսինքն բաներ իբրև արվեստագետուհի, որ վստահեցուց, որ հայ արվեստագետուին ծնավ նույնացման ժամանակի երկրորդ նշանը։ Երրորդ այս տարի էր 2017-ին անցյալ ամիս նորեն ցուցահանդես մարի վեհապար հոր դարետարցի արիթով, եւ շատ հաջող էին աս երեքն, շատ կարևոր գայաններ էին իմ կյանքիս մեջ։ Դրանից բացի այդ երեքից բացի ցուցահանդեսներ ունեցել եք։ Ընդամենը անհատական ցուցահանդեսները 7 հատ եղած են, նաեւ շատ բազմաթիվ հավաքական ցուցահանդես, խմբային ցուցահանդեսներ։ Ինչու համար 7-ը կամ ոչ ավելի, այսինքն որտեվ ես ամուսնացած եմ եւ 3 զավակներ ունիմ, եւ հենց միջում եղած, այսինքն երբ որ զավակ բերածեմ, չեմ գրծած քձել, որտեւ հոգ պիտանի իմ զբզդիկից։ Եվ երկրորդ պայմանը, որ ամեն եկ ցուցահանդես ունենա իր յուրահատուկ նյութը, փոխանցելիք ունենա, սորվեցնելիք ունենա, նպատակ ունենա հետապնդելու։ Եթե մենք ցուցահանդես պիտենք ովևէ մեկ քզակություն տնենք, ամեն ամիս ցուցահանդես կնենք, բայց ինձի համար հաջող արվեստագետը այն արվեստագետն է, որ փամը գցկե պատմության, այսինքն ոչ թե բարձրավես քզակությունը, զորավոր նյութը, հեղափոխությունը, բահանջկը, ովևէ մեկ փամը, որ պիտի խոսին մարդիկ, պիտի ասեն, ասի ինչ բան ուտում դեսար, փամը սորվեցար, նկարչությունը ասելիքի կարևորություն է, գիտես, արվեստագետը ցախող արվեստագետը, եթե միան ինքն իրեն համար, ինքն իրեն կոհացումին համար գծի, ես կփնտրեմ ինչպես բիդի հաղորդակցին թիմացինին հետ, նաև զանազան դարիքային, այսինքն ձերի հետ, նաև փոքրի հետ, դուհու հետ, աղջկա հետ, ուսյալի հետ, դքետի հետ, ամեն մեկում ասելիք բան ունիս, եւ ամեն շրջան, երբ որ գբեցնաս տարիքով, քո նյութերդ կունենաս։ Ինչպես ասեմ, օրինակ, ես առաջ որ ամուսնանա, չէի գծեր մայրության մասին, կգծեի ուրիշ նյութի մասին։ Ամուսնանալիս հետ սկսա գծել մայրության մասին, որովհետև զգացի ինչս էլ է մայրը, զգացի ինչս էլ է բզիկ ունենալ, այդ կուրկուրանտ, այդ սերը դարբեր զգացում ունի։ Ուրեմն ունինք նյութեր նաև որ ազգային նյութեր են, որ գախում ունի քուր շրջապագետներս, այսինքն ամուսնանալիս առաջ ես ապրածեմ Բեյրութ։ Իմ նյութերս եղած են ավելի ընդհանրական հայության մասին, բայց երբ որ ես փոխադրվեցա եւ ապրեցա Անջար, իմ նյութս եղավ Անջարը։ Այսինքն ինչպես գառուցվեցավ Անջարը։ Այս Անջարը առաջ չի գար, 77 տարի առաջ խոսքը չի գար Անջար։ Այդ նման պատմությունը մեկ ցուցահանդես էր Ջեբել Մուսայեն գսկսեր նյութը, այսինքն տաբլոներով Ջեբել Մուսայի մշակույթեն մինչև Անջարի հաստատումը առաջին դարիներուն վրանապնակություն, երկրորդ հանգրվան ֆրանսական սենյակներուն շինարարություն եւ մեջի ցանկը դարբեր էր բոլորովին։ Կորձացված արարգաները դարբեր էին, ուդելիքները դարբեր էին, հակվածքը, բոլոր կորձելագերը ամբողջ դարբեր էր։ Այսի մեկ ցուցահանդես էր, որ ընդգրկած էր Ջեբել Մուսայեն Անջար անհատական մի ցուցահանդես, որ շատ հարազատ արձագանք տվավ անջարցիին վրա։ Շատ ուրախ թիմավորեցին։ Պատմական ցուցահանդես։ Մի անգամից 37 նկարվաճառեցին։ Երևանյան 42 պատկերներով ցուցահանդես եւ առաջին 4-րդ ժամուն այլ 37 պատկերներ մենք վաճառել էինք։ Ոչ թե դրամական շահին, այլ ուրախությունը հոն էր, քանի որ նկարը չես կնա ստիպել դիմացին որ քնե, եթե ինքը իրեն սիրին տվող բանը չլա։ Այսինքն ինքը Երևանը գրվեցան տաբլոներն դիմաց որ ով պիտի քնե աս նկարը, որը իրեն համար իրենց ցանկը ներադիկա։ Գրեցնեի, ամա ես ասպես երեմ, ես ասիչ սենյակի մեջ ապրեմ։ Իրենց համար շատ ուրախանալի բան էր։ Եվ ես ոնց շատ ուրախ էի, որև հաջողեցա փոխանցել իմ խոսելիկը առանց խոսելու նկարով։ Ասկեի հետ ունեցա փնության մասին ցուցահանդեսը, որ գաթողի համայնքը խովանավորեց եւ կազմագերպեց, նոր են անհատական էր, կձազեի դարբեր փնության վայրեր, փնության արժեքները եւ մաքրության բահբանումի համար էր, այսինքն որ չաղդոդենք, չբղձենք, որովհետեւ այս փնությունը նաեւ կարեւոր է մեր առողջության մեջ, ձարերը չգոդրենք, կարեւոր է գեղեցկությունը ջանչնանք։ Դարին մի 4 եղանակ, Աստված մեզի 4 եղանակ ինչու դվեր է, որ մենք չզզվինք։ Եթե միան ամարը լագզզվինք, միան ծմերը լագզզվինք, ու կա Աստված բաբա մեզի գպոխե դեկորը, գհանի այդ ծմերը գպերը ամար, որ կիշմը դակնան, պոխվի, մեն մնմիցը պոխվի, մեր սկացումներն ալ եղանակի թրուչամբ գպոխվի, ես մեր պապակներն ալ գպոխվին, ամարը գուզենք լողավազան ետալ, գդակնան, գուզենք ամեն ինչ լվալ, մաքրություն գնենք, ծմերը գբահվնինք, ավելի դակին գմոդենանք, շատ բաներ գհատնինք, շատ ջաշ գնենք, մեր սկացումները, մեր մտածումները օդի հետ կգապվին, նաև ջուրի հետ կգապվին, այսինքն եթե ջուր չլա, ցանկ չլա։ Ուրեմն պետք է մենք պաշտպանենք նաև ջուրի մաքրությունը, որտեղ կարևոր է մեր ջանքի մեջ։ Այսինքն այս ցուցահանդեսի ասելիքը բնապահպանական։ Բնապահպանական։ Պատկերները գներգայացնել, մեկ նկար ձով, երկրորդ նկար օնակ ալիքներուն գեղեցկությունը, ժայռերը, ուրիշ նկար ձարերու գեղեցկությունը, ուրիշ նկար բդուղի ձարերու գեղեցկությունը, ուրիշ նկար սորենը, այս տեսակ դարբեր նկարներ էին։ Նաև այս նույն ցուցահանդեսի մեջ կար մայրը, որտեղ գսենք մայր փնություն, ինչպես որ փնությունը մեր մայրն է եւ մեզի քրգեր է, փնությունը մեզի քրգեր է, մենք բզիկը կբերենք, մեր բզիկը կքրգենք, ցանկը ասես կքալի։ Անոր համար այս ցուցահանդեսի մեջ կային մոտ 10 պատկերներ, որոնք կներկայացնեն մորմը կուրկուրանքը, մորը աշխատանքը դարբեր նկարներ մեջ, մորը հոգնությունը, մոր գրթությունը, այսինքն ամեն մեկ նկար իր դարբեր ձևով կծված էր, դարբեր թեմայով կծված էր, հակառակ որ նյուհոն կային մայր և զավակ և դարբեր չափերով, նորին շատ գեղեցիկ և հետաքրքիր ցուցահանդեսներ։ Անշուշտ ես կելեմ նաև գխոսիմ ցուցահանդեսի ժամանակ և կբացատրեմ, որ ինչ նմանակով եղած է այս մեկը։ Որսենք մտնել այն պահի մեջ, այն ներշնչանքի ասեմ, թե ստեղծագործական ոգորումների, այսպեսի հաս պիտի տամ, ինչպես է ծնվում նկարը, այս երկունքը նկարի, ինչպես է լինում։ Իմ մտածումներս ինչի վրա հիմնվեցավ այդ շրջանին, ամեն շրջան տարբեր նյութերու վրա հիմնվի, դան որոշ թեպքիմը վրա, դան պամը գաստեմ էր դյանքի մեջ մեր վրան։ Արիթը, արիթ, օրինակ, ինչպես 100-ամյակի զուտ հայկական նյութ մներ, քո հայու արյունդ հայկական նյութի վրա գշարժի, ինքնապերապար քո մտածումդ քո մտահղացումը բակերավոր ձևով աչքին դիմաց քո կա արվեստագետին։ Այսինքն նկարը առաջ որ քծվի, ես աչքիս դիմաց կսկսեմ համատրել, կսկսեմ դեսնալ այդ նկարը։ Եվ այդ իմ միտքիս երևակայած դեսածը թուղթի վրա կամ բաստարի վրա կփոխանցեմ։ Այսինքն ինքը գաբունի շրջանին դարվա նյութին հետ կապ։ Այս վերջին ցուցահանդեսին, որ վեհապարհոր դարետարցին Արիտով եղած էր, ավելի հոգևոր թեմաներով էր։ Այս անգամ ավելի ես հիմնվեցա Ներսես Շորալի մեր Սուրբ հայրերեն, որ գրած էր Հավատով խոստովանիմը։ Եվ ուզեցի այսիկա նկարազարդել, նաև նկարազարդումի մեջը քրությունը, այսինքն աղոթքին ամեն մեկ բաժինը մեկ նկարը լա, եւ ժողովուրդը արիտ ունենա հետը, արվելու բակերին հետ նաև աղոթքը, իր օրնությունը դանի դուն։ Այս մեկը եղավ շատ գեղեցիկ ձևով, երկու նպատակով։ Առաջինը՝ իբրև ցուցահանդեսի գործ, երկրորդ՝ գուզենք դբել, պիտվի Հավատով խոստովանի մի քիրք նկարազարդված։ Որը մենք ունենք հիմա Հավատով խոստովանի մի քիրքերը, բայց նկարազարդված չեն։ Հոս նկարը քիրը կբացադրե, աղոթքը կբացադրե, աղոթքը նկարը կբացադրե։ Երկուքը իրարու կբացադրեն։ Եվ ամենը նույն չափի եւ նույն ոճի գծված են։ Ցեղասպանության հարյուրամյակին արված նկարներից կուզենայի անդրադառնանք նկարին, ով է կանգնած կշերտը ձեռքին եւ մի նժարին անմոռուկն է ցեղասպանության խորհուրդը, իսկ ինչ է մյուս նժարին դրված։ Ուրեմն այս պատկերին անունը գսպասենք արդարությամբ։ Այս բադանին զոհերը մեկն է, որ երկնքեն գսպասե, որ մենք աշխարի վրա հետապնդենք իրենց արյան քինը, իրենց թադը, որպեսի իրենք իրենց գյանքը, որ զոհեցին աշխարի վրա Թուրքիի ցեղասպանությամբ, իզուր չերտա։ Այսինքն մենք իբրև հայ բարդականություն ունենք եւ բարդավոր ենք հետապնդելու իրենց թադը, եւ մենք կորսնցուցինք այս թադը 2015-ին, չընդունեցին թուրքերը։ Հոս աս մեջտեղի սև գետը թուրքն է անմորուքին, որ ավելի ձանը կշրած է։ Բայց պարոյապես մենք չի գործունցուցինք, որև 2015-ը բաճար եղա, որ բոլոր աշխարի հայությունը իրարու միանան, իրարու հետ խոսին, տարբերը սկացումը մեջ տեղբերավ, հայեր իրարու սկսան պնդրելու։ Ոստեղ մենք ձևոմը հաշտվեցանք, հաղթեցինք, իսկ երկրորդ հաղթանակը, որ խոս Հայաստանի մեջ սրբատասեցին մեր զոհերը, մեր 6 միլիոն։ Այսինքն ատոմ բարձաբես մահացած մարդիկ չեղան, ասուրբերի համար։ Այսինքն մեզի համար շատ մեծ արժեք է։ Մինչև հիմա նման պատմության մեջ այսպես բանը չէր բադած։ Ժողովուրդը սրբանա, այսինքն հատներ ասենք ունեցել են։ Այո, որովհետև իրենք Քրիստոսի ճանապարհը քալեցին, որովհետև քրիստոնյա էին եւ ուզեցին իրենց վերցնել աս աշխարհին վրա են, իրենք Քրիստոսի խաչի ճանապարհը քալեցին հայ ժողովուրդը։ Այսքան ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ սփյուռքահայ գեղանկարչուհի Նանուր Քյուրումլյան Հաջյանը, ու մեծ զրույցի երկրորդ մասը կարող եք լսել մեր հաջորդ թողարկմանը։ Հաղորդումը պատրաստել էր Եվարես Մելանյա Միլունյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։